Amaro la flora de cireș, mă rog, la frunza de măceș, mă rog, la spicul grâului, mă rog, la unda râului. Dă-i omului tot ce-i frumos, dă-i gânduritul cel duios al porumbeilor pe ram, dă-i boare de parfum, dă-i dorul de-a umbla prin munți, cu zori și cu zăpezi pe frunți, cu flori pe cărărui pe stânci, cu bulturi peste râpi adânci. Mă rog la floarea de cireș, mă rog la frunza de măceș, mă rog și peste casă cer senin, și frate bun și bun vecin, și somnul noaptea fără chin. Dă-i chipul din izvor curat în care și-a stâmpărat, și setea și obrazul cald pe drumul lui către înalt. Mă rog la floarea de cireș, mă rog la frunza de măceș, mă rog.